Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 8 października, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. O potrzebie zjednoczenia Polski mówił podczas konwencji wyborczej lider PSL-u. Biskup Opolski przeprasza ofiary pedofilii. Specjalny list czytany był podczas mszy. Muzyka klasyczna dla dzieci w Polskim Radiu. Ruszyły spotkania i koncerty. Trzeba zjednoczyć Polskę i przywrócić normalność, przekonywał podczas przedwyborczego wiecu szef PSL-u. Ludowcy spotkali się w Wierzchosławicach w Małopolsce. Władysław Kośniak-Kamysz przekonywał, że nie wolno się poddać tym, którzy niszczą wspólnotę narodową, bo jest ona gwarantem bezpieczeństwa, i zapewniał, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest wierne ideom państwa demokratycznego, a przez to sprawiedliwego. Lider ludowców uważa też, że jedynym spadkobiercą myśli politycznej Wincentego Witosa jest Ruch Ludowy. Ja nie daję wiary i nie daję wiary polska wieś w to, że można być spadkobiercą i wiernym tradycji albo się mienić takim, a tak naprawdę z tyłu mieć zaciśniętą pięść. A czemu ma zaciśniętą pięść? Bo od 2 lat nie rozpoczęły się prace nad ustawą o rehabilitacji Wincentego Witosa i zmazaniu haniebnego wyroku Sądu Brzeskiego. O głosy wyborców walczą także kandydaci na urząd prezydenta Warszawy. Jan Śpiewak zapowiada, że jeśli wygra, zadba o to, żeby dawny ogród jordanowski na Stołecznym Powiślu był miejscem odpoczynku dla mieszkańców. To bardzo atrakcyjne miejsce miało być oddane deweloperom. Ostatecznie po protestach mieszkańców tak się nie stało. W naszym programie bardzo istotna jest kwestia tego, żeby słuchać się mieszkańców, żeby mieszkańcy decydowali o tym, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. I sukces obrony tego ogrodu jordanowskiego, sukces lokalnej społeczności, która nie dała sobie wyrwać i zabudować tego terenu, jest inspiracją i daje nam nadzieję na to, że będziemy żyć w lepszej, bardziej przyjaznej i bardziej uczciwej Warszawie. Reprywatyzacja ogrodu jordanowskiego została unieważniona, ale handlarz roszczeniami odwołał się od tej decyzji. Postępowanie ciągle trwa. We wszystkich kościołach diecezji opolskiej podczas mszy czytany był list biskupa Andrzeja Czai, a w nim słowa: przepraszamy was i prosimy o wybaczenie ciężkich grzechów. W ten sposób zwrócono się do ofiar przestępstw seksualnych, których sprawcami byli duchowni z terenu diecezji. Wierni zostali też poinformowani, że w ostatnim czasie kuria przyjęła 3 kolejne doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez kapłana diecezji opolskiej, a także, że przygotowano specjalny program, który ma zapobiegać podobnym dramatom. Z kolei ulicami Warszawy przeszła manifestacja przeciwko tuszowaniu przypadków pedofilii w kościele. Zdaniem jej uczestników, duchowni dopuszczający się wykorzystywania seksualnego dzieci powinni zostać ukarani. Watykan opublikował list prefekta kongregacji do spraw biskupów, który broni papieża Franciszka przed zarzutami krycia nadużyć seksualnych popełnionych przez byłego arcybiskupa Waszyngtonu. Zarzuty postawił były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych, arcybiskup Carlo Maria Vigano. Vigano był nuncjuszem do 2016 roku. Pod koniec sierpnia opublikował dossier, z którego wynika, że już 5 lat temu poinformował papieża o zarzutach pod adresem kardynała McCarricka. Oskarżył też hierarchów w kurii rzymskiej o krycie tych występków i domagał się rezygnacji Franciszka. Prefekt kongregacji do spraw biskupów, kardynał Marc Ouellet, w 4-stronicowym liście do Vigano zaprzecza tym oskarżeniom. Podkreśla, że Stolica Apostolska nie posiadała wówczas żadnych konkretnych dowodów jego przestępstw. Arcybiskup McCarrick otrzymał polecenie życia w pokucie, a w lipcu tego roku został zmuszony do złożenia godności kardynalskiej. Wczoraj Watykan na polecenie papieża oświadczył, że w sprawie arcybiskupa McCarricka toczone będzie szczegółowe śledztwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio rozpoczęło cykl piegowatych koncertów. To muzyczne spotkania, podczas których dzieci mogą posłuchać muzyki klasycznej. Nasz reporter zapytał o pierwsze wrażenia. Jak masz na imię? Zuzia. Podobał ci się koncert? Tak. A powiedz mi, co najbardziej ci się podobało? Zdjęcia. O różnych dzieciach z połowy kraju. Był bardzo fajny, ciekawy i bardzo otwarty dla dzieci. To mi się zawsze podoba w przedstawieniach i w koncertach. Właśnie otwarty na wszystkich. Jak zagrali Bleskotek na Płotek na przykład. Super randzkie. Koncert ci się podobał? Tak, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Dodajmy, że koncerty wymyśliła i prowadzi je Katarzyna Stoparczyk. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze

a to się tylko obsunęła ziemia. Pod czyimś szybkim, nierozważnym krokiem. W trakcie dyskusji nad nową książką dzisiejszego naszego gościa pojawiły się głosy na temat końca naszej cywilizacji. Jedni twierdzili, że nadchodzi, inni, że trwa, a ktoś cicho szepnął, że już był, tylko nikt go nie zauważył. Świadomość życia w czasach przedostatnich nachodziła ludzi wielokrotnie. U samego początku chrześcijaństwa wypatrywano dnia apokalipsy jako czegoś bardzo bliskiego i w pewnym sensie doszło do samospełniającej się przepowiedni. Upadł wielki Babilon, Rzym, a w dawnych pałacach i świątyniach wilki założyły swe siedliska. Współczesny kryzys, moim zdaniem, nie tyle różni się jakościowo od wcześniejszych, wspomnę o wielkiej zapaści czasów pokarolińskich czy kryzysie doby reformacji, ile jakościowo. Nigdy człowiek nie uzyskał takich środków technicznych zdolnych urzeczywistniać jego najmroczniejsze wizje. Drugim ważnym elementem jest niebywała masowość zjawisk. Kiedyś moralne zepsucie dotyczyło elit. Wynaturzenia rzadziej sięgały prostego ludu, zajętego w pierwszym rzędzie codzienną walką o przeżycie. Dopiero społeczeństwo dobrobytu pozwala praktycznie wszystkim żyć jak bogowie. I to bogowie zdemoralizowani. Otwarte pozostaje pytanie, czy świadomość trwającego kryzysu dociera do znaczących kręgów ludzi. A co ważniejsze, czy jeszcze są siły zdolne przeciwstawić się nieuchronnemu, zda się, biegowi wydarzeń. Byłbym pesymistą, gdyby nasza cywilizacja była na Ziemi sama. Ale nie jest. W dodatku obcy, inni, czy odważmy się użyć tego słowa, barbarzyńcy, to już nie drobny procent ludności w stosunku do tego Imperium Rzymskiego, które liczyło ponad 100 milionów mieszkańców, ale 5/6 światowej populacji. I niech nikogo nie łudzi, że przyswajając nasze zdobycze techniki, inni upodobnią się do nas. Germanie też nauczyli się wytopu żelaza, a Mongołowie zdobywania miast. Z przyswajaniem tak zwanych wartości było gorzej. A przecież antyk zostawił przybyszom wartość bezcenną – chrześcijaństwo. Co zostawi współczesny Zachód? Umiejętność obsługi komputera? Ale owo zagrożenie to jednocześnie nasza największa nadzieja, że nie upadniemy bez walki. A może nawet Ameryka Łacińska się uchowa? Ma człowieczek, gdy brak orientacji, gdy zdeptały go buciory tłumnej demokracji, na rozstaju Europy wśród szarych wygonów, świętej trójcy tu okopy, tam bunkier z betonu. Drogowskazie, drogowskazie, wskaż kierunek twojej bazie. Wiem, co anty jest, co pro, lecz gdzie dobro, a gdzie zło? Ma busola, człeku mały, dawno poszła w diabły. Wiatry mną zawirowały, a łapy opadły. Kiedyś w lewo było lewo, w prawo było prawo. Świństwo świństwem, cnota cnotą, wolność wspólną sprawą. Wspólna, o co chodzi? Drogowskazie, drogowskazie, co mam robić w takim razie? Przestań sobie ze mnie kpić, mów jak żyć, jak kurczę żyć. Chcesz, bym podał ci marszrutę, byle jednoznaczną, choćby nawet i pod knutem? Mogę iść na baczność, choćby środki były grzeszne, a poglądy ciasne. Z traf ty kołku, żeby wreszcie wszystko było jasne. Drogowskazie, drogowskazie, chcę mieć wszystko jak w rozkazie, potem pójdę w drogi był. Choćby i plugawy był, tak, choćby i plugawy był, to idź, człowieczku, idź. W odróżnieniu od bohatera powyższej piosenki, ja należę do ludzi, którzy mają w życiu swoje drogowskazy. Jeden z tych drogowskazów właśnie siedzi przede mną. Paweł Lisicki, pisarz, publicysta, redaktor. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Okazja... Aż nie wiem, co powiedzieć, o co się nazwałeś drogowskazem. Jeszcze w takiej roli nie występowałem. No ale podejrzewam, że nie chcę się specjalnie pochlebić, ale że sporo ludzi zaczyna swój tydzień od tego, że sprawdza, co zostało napisane do rzeczy i jaki jest wstępniak. Poza tym jest to... Jedna z moich ulubionych cech społeczeństwa wspólnotowego, że po prostu sprawdzamy, co myślą znajomi, koledzy i cieszymy się, kiedy okazuje się, że artykułują dokładnie to samo, co i nam w duszy gra. To zresztą nie jest przypadek, co w tej chwili mówię, ponieważ twoja ostatnia powieść... Ostatnio przyzwyczaiłeś mnie wprawdzie do swoich esejów. Tym razem po latach przerwy pojawiła się powieść Epoka Antychrysta. Dziwnie współbrzmi, dobre słowo, z tym, co ja ostatnio pisałem. Zresztą sam z kolei ty pisałeś o tym recenzję, też mówiłeś, czyli moje ostatnie konklawe. Wniosek jest taki, no chyba jednak to są te czasy przedostatnie. Chyba to są te czasy przedostatnie. Ja też zwróciłem uwagę na to podobieństwo. Mam takie wrażenie, że może razem jesteśmy twórcami nowego nurtu literatury apokaliptycznej. Tak, no mam nadzieję, że nie są to samosprawdzające się przepowiednie. Poza tym ty dałeś szansę. Ty dałeś jednak swoim miłosierdziu. 200 lat awansu. Moje mroczne wizje, zresztą z drobnymi oczywiście happy endami, dzieją się bliżej. Natomiast... Zastanawiałem się w trakcie twojego wieczoru autorskiego, dlaczego ten papież Judasz, to chyba mogę zdradzić, bo to, co się dzieje w pierwszych 20 stronach, to chyba książki można zdradzać, pojawia się dopiero po 200 latach, kiedy wcale bym się nie zdziwił, gdyby go wybrano po 20. No oczywiście kwestia, czy to jest 200 lat, czy 100, czy 150, czy może 250, to jest zawsze rzecz umowna. Można o tym dyskutować. Natomiast ja potrzebowałem trochę czasu po to, żeby pewne tendencje, które teraz dostrzegamy, się mogły tak naprawdę całkowicie rozwinąć. Tak zuniwersalizować. Tak, zuniwersalizować i, że tak powiem, tak jak taki walec wprawiony w ruch, iść, miażdżyć, posuwać się i doprowadzić rzecz do końca. No na przykład teraz widzimy wyraźnie, jest taka tendencja, ja ją opisuję już w postaci rozwiniętej, ale w niektórych państwach, szczególnie skandynawskich, państwo z coraz większą uwagą, mówię trochę ironicznie, pochyla się nad wychowaniem dzieci przez rodziców, tak? I znaczy nie chodzi... pochyla się, tylko mówiąc, jesteś bardzo delikatny, zabiera te dzieci rodzicom. Oczywiście zabiera, bo to się oczywiście tak nazywa. To znaczy, zaczęło się od rzeczy słusznej, mianowicie od tego, że państwo reagowało w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy dziecko było, nie wiem, bite, źle traktowane. Co się zdarzało. To się zdarzało i się będzie zdarzało, się zawsze zdarzało, bo tak jest świat urządzony. Natomiast teraz już nie chodzi o przypadki skrajne, kiedy my mamy do czynienia z patologią, tylko chodzi o, coraz wyraźniej to widać, pewien system, który polega na tym, że rodzice tracą swoje naturalne prawo do wychowania dzieci, a staje się pewnego rodzaju prerogatywą, którą daje im państwo. Przecież to są dwie nieszczęścia w jednym, bo z jednej strony jest rzeczywiście taka ideowa tendencja, że państwo wie lepiej, ale z drugiej strony są jeszcze urzędnicy, więc tu się nakładają oczywiście dwa nieszczęścia. Dwa nieszczęścia na siebie, które ten cały proces przyspieszają, no bo w interesie urzędników jest, żeby mieć jak najwięcej kontroli nad tym, co się dzieje, prawda, którzy są tymi specjalistami, ale jest też oczywiście ta ideologiczna presja ze strony państwa, żeby ograniczać to coś, co naturalne i żeby przejmować wszystkie kompetencje, jakby to powiedzieć, ze świata natury. Ale to oczywiście nie dotyczy tylko kwestii wychowania. No, jeśli popatrzymy na to, co starałem się, myślę, w tej powieści też opisać, taką coraz powszechniejszą seksualizację wszystkich wszystkiego, w stopniu jakimś absolutnie niebywałym. Sytuacja, w której naucza się, czy próbuje się wprowadzić naukę wychowania seksualnego do szkół podstawowych obecnie, prawda? Gdzie w ogóle kategoria, nie wiem, jakiegoś wstydu, intymności zostaje gdzieś wypchnięta, a wszystko jest sprowadzone do takich bardzo biologicznych i bezpośredniego sposobu funkcjonowania człowieka. No przecież to jest proces, który się dokonuje niemal na naszych oczach. Chciałem powiedzieć, że takim wielkim wyłomem przed tym walcem to jest przede wszystkim reklama, ponieważ powiem szczerze, że nie literatura popularna, nie kino, ale właśnie reklama wtłacza tę seksualność do naszego życia i wytwarza taki pewien sący wir. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że ten twój walec, który się ma dotoczyć za 200 lat, on miejscami się już teraz zatoczył dalej. Kiedy ja czytam o eutanazji ponatalnej, postnatalnej, czy likwidacji dzieci, ostatnio był jakiś chyba ośmioletni dzieciak w Belgii czy w Holandii, któreś z tych krajów, które przodują, to wydaje mi się, że już te przepowiednie nawet poszły dalej niż my w swoich fantasmagoriach próbowaliśmy to opisać. Tak, tak, bardzo często to są takie rzeczy, które się dzieją wokół nas i tego czasem nie dostrzegamy, bo to się nie dzieje na szczęście w Polsce. Inny przykład, bardzo dobry, w takiej książce, w swojej książce Opcja Benedykta, amerykański autor, dziennikarz, publicysta Ron Dreyer opisuje taką historię, że wskutek tej powszechnej w Stanach Zjednoczonych właśnie tej rewolucji seksualnej spotyka swoją znajomą i ta znajoma mówi coś takiego: słuchaj, u mnie w klasie, to jest 1/3 dziewczynek twierdzi, że jest bi. To są dziewczynki 10-12-letnie, bi, czyli biseksualne. I teraz oczywiście czytelnik polski myśli sobie: Boże, ktoś kompletnie oszalał. Jak kilkunastoletnie, 12-letnie, prawda, dziewczynki mogą mówić, że są biseksualne, prawda? To znaczy, skoro nie spływały. Skoro, prawda, ale nagle się okazuje, że to się staje coraz większym problemem. Nawet nie chodzi o to, że one współżyją, bo zakładamy, że w tym wieku nie współżyją, tylko chodzi o pewnego rodzaju wytworzenie świadomości, że pewien typ zachowań powinien być powszechnie przyjęty i traktowany jako pewnego rodzaju norma. Obniżenie wieku współżycia seksualnego i też traktowanie tego jako rzeczy niemal normalnej, naturalnej, ale takiej, którą człowiek sam musi z siebie wykreować, prawda? To jest zresztą jakiś ogromny, pośmiertny sukces komunizmu. Narzucenie pewnych norm i stworzenie, że przekonania, że anormalność jest normalnością. Że normalność jest normalnością. I w związku z tym człowiek, który przypadkowo jest normalny, zaczyna się czuć zewnętrznie i co gorsza wewnętrznie podejrzany. Bo dlaczego ja jestem taki niepostępowy, taki jestem zamknięty, taki pełen przesądów? No nie, muszę spróbować. Właśnie to jest najciekawsze, że niestety niektóre społeczeństwa liberalne posuwają się w tempie nawet szybszym, niż można by się czasem wydawać dawny komunizm i to bez udziału tak brutalnej przemocy. Że nie przemoc, tylko cecha taki soft power. Taki właśnie soft power polegający na tym, że po prostu o pewnych rzeczach się nie dyskutuje. One są przyjęte i po prostu wszyscy się muszą do tego stosować. No, zobaczmy, co się wydarzyło przecież w kraju w tym sensie demokratycznym jak Kanada, prawda? Z premierem Trudeau, który jest właśnie takim uosobieniem tego postępu i tego szaleństwa. I bardzo, bardzo ciekawa rzecz opisywana zresztą w moim tygodniku przez Tomasza Wróblewskiego, gdzie jedna z najbardziej cenionych prywatnych uczelni musiała zrezygnować ze swojego chrześcijańskiego charakteru tylko dlatego, bo bała się, że powołany tam wydział prawny nie otrzyma państwowej licencji. A dlaczego nie otrzyma? No właśnie dlatego, bo było domniemanie, że jak prawnik jest wykształcony w uczelni, gdzie mówi się o religii chrześcijańskiej, uznaje się zasady chrześcijańskie, to znaczy, że on jest ideologicznie spaczony. I w związku z tym trzeba było to zawiesić i zrezygnować. Ja ci powiem, że tu jest znowuż kolejny sukces praktyk marksistowskich, to jest to, że w zasadzie materializm miał jeden ogromny sukces przez długi czas. To, że wmówił, że jest naukowy. Tak. I to ustawiło go od razu w innej pozycji. Bo ja, jako młody człowiek obejrzałem encyklopedię kiedyś, przypadkiem, i zobaczyłem, ile nurtów w świecie jest filozofii. Wydawało się, że istnieje za moich młodych lat, wyłącznie marksizm i ewentualnie gdzieś na marginesach reszta. Marksizm wmówił, tak jak obecnie ten postępizm, bo tak możemy nazwać ten zbiór doktryn, że on jest naukowy. W związku z tym nie ma z czym polemizować, ponieważ reszta jest nienaukowa. No tak, to jest rzeczywiście klasyczny przejaw dziedzictwa oświeceniowego, kiedy pierwszy raz tak naprawdę, czyli w wieku XVIII, pierwszy raz pojawiła się grupa ludzi uważających, że mają wiedzę dotyczącą przyszłości i że to nie jest taka wiedza wynikająca z tego, że ktoś coś obserwuje, ma intuicję, coś mu się wydaje. No, ludzie zawsze tego typu wiedzą dysponowali, tylko że to jest wiedza ścisła, że tak jak potrafimy oceniać, tak jak są prawa fizyki, czy prawa świata materialnego, tak też istnieją ścisłe, dokładne prawa dotyczące przyszłości człowieka. To jest bardzo dobry moment, żeby się zatrzymać, zastanowić. Ja w tym momencie zarekomenduję nasz magazyn Syp z roku 93, z jesieni już po lewicowym przełomie w Polsce, po czym wrócimy do naszej rozmowy. Panie Juruś, i co teraz nas wszystkich czeka? Czeka. Oj, ja nie chcę, żeby pan mnie przedrzeźniał, tylko odpowiadał. No to też ja odpowiadam. A jakie było pytanie? No co nas czeka? No czeka? Czrezwyczajny komitet. Oj, nie żartuj pan. No a czemu nie, panie Jędruś? Co pożartujemy, to nasze. Jaka jest sytuacja, każdy widzi. Koalicja bez Unii to PRL. Ale Unia w koalicji to kompromitacja. No to można rozpatrywać już tylko sytuację w kategorii mniejszego zła. No ale które zło jest mniejsze? Postkomuna jest odrażająca. Nie. Podobno widziano już Kwaśniewskiego z Urbanem w klapie. No ale przynajmniej SLD jest za wolnym rynkiem. Za to PSL chciałby dalej gospodarki socjalistycznej. No i to by była dopiero klapa, choć bez Urbana. Ale Pawlak nie zrobi kościołowi kółku. Niektórzy mają nadzieję, że teraz lewica się podzieli. To jest zaklinanie deszczu na pustyni. Czy lewica jest głupia, żeby się dzielić? No, a Solidarność jak wygrała, to jednak się podzieliła. Bo czuła się bezpieczna, pewna swego, no i poparcia narodu. A lewica teraz też ma już poparcie narodu. Ojej, całe 10%. Ale nieobecni racji nie mają. Jest wola narodu i szluz. Jaka wola? Moim zdaniem z prostego zsumowania jednostkowych decyzji nie wynika żadna wola. Wyobraźmy sobie, że w miejscowości X, przykładowo mówię, był kandydat Z. No wyobraźmy sobie, no. Proszę, młody, kompetentny, z rodowodem solidarnościowym, bardzo przystojny. No. A obok jakiś miły aparatczyk. I ten aparatczyk wygrał. Tak. A wie pan dlaczego? No ciekawe. Bo do tego pierwszego, który w zasadzie był gut. Każdy mógł się przyczepić. A to, że za przystojny. Aha. A to, że z Warszawy, proszę pana. A to, że kiedyś się mądrzył w telewizji. A to, że brunet, więc pewnie Żyd. Każdy miał inne wątpliwości, ale w sumie mając jeden głos, wolał zagłosować na aparatczyka, z którym można się było zawsze, wie pan, dogadać, załatwić. Sugeruje więc pan, że w opozycji do czegoś takiego jak zbiorowa mądrość działa zbiorowa głupota narodu. I co, i ona wygrała? Akurat, proszę pana Jędrusia, wygrał ktoś zupełnie inny. Co, Polska? Nie, ordynacja. Nie byłoby 5% progu. Mielibyśmy parlament ciekawszy niż poprzednio. Z Leperem, proszę pana, z Korwinem Mikiem, z Markiem Jurkiem, no, z Kaczorami. I lewicą w rozsądnych proporcjach. No, no. Tylko czy to byłoby mniejsze zło? Od 4 lat właściwie wszystko, proszę pana, załatwiła nam ordynacja. Głupota z listą krajową w 89 wykończyła komunę. Tak. Teraz system proporcjonalny i progi wykosiły Solidarność. No, w przyszłości nie będzie takich numerów. Ci, co rządzą, nie zdecydują się już na żadne poprawki. Wie pan, dla mnie wystarczyłaby jedna. Jaka? Żeby wrócić do zasady skreślania. Bo co innego nie głosować na jakiegoś faceta, a co innego go skreślić. To racja. No kto by się ośmielił skreślić panią premier, pana profesora Geremka, Jana Krzysztofa Bieleckiego, czy marszałka Chrzanowskiego? Ale oczywiście. A stawianie krzyżyka wytwarza niebezpieczny mechanizm psychologiczny. Już teraz słyszę, jak sąsiadka mojego Zdziszka żona marudzi. Patrz pan, postawiłam tym komuchom krzyżyk na drogę, a tyle się tego napchało do parlamentu. małe vademecum na wypadek comebacku. Do mojej placówki, zrazu nieśmiało, teraz coraz częściej, napływają listy, z których przebrzmiewa jedno pytanie. Co z nami zrobicie? Czy można zgłosić się na ochotnika do jakiejś komisji weryfikacyjnej? Pisze przerażony z Mokotowa. Do Solidarności zapisałem się przez przypadek. Stanowisko wiceministra objąłem, bo akurat nie było chętnych. Natomiast ksiądz proboszcz, jeśli rzecznik praw obywatelskich zwolni go z tajemnicy spowiedzi, na pewno potwierdzi, że zawsze byłem ateistą. W konfesjonale klękałem wyłącznie z powodów towarzyskich. A już na pewno nie mówiłem fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu z sojuszu lewicy jak najbardziej demokratycznej. Odpowiadam. Drogi przerażony. Z twojego listu wynika gruntowne niezrozumienie sytuacji. Choć zwyciężyliśmy, możemy pokornie powtórzyć za listem Fryderyka Engelsa do Koryntian. Nie lękajcie się. Nowoczesnej postępowej formacji kapitalistycznej lewicy obce są uczucia triumfalizmu i odwetu. Niezbędne czystki i lockouty ograniczymy do sytuacji naprawdę koniecznych. Parafrazując słowa świętego Wojciecha generała w kazaniu na górze, możemy stwierdzić z pełnym naciskiem, nie ma powrotu do stanu sprzed 4 czerwca, ale i sprzed 19 września. Jak to przełożyć na język konkretów? No, na przykład nie przewidujemy masowych internowań, a nawet przeciwnie. Liderom opozycji poza i wewnątrz parlamentarnej stworzymy komfortowe warunki do kontynuowania działalności politycznej. I już wkrótce wyremontowane ośrodki w Arłamowie, Darłówku, Braniewie i Łupkowie przyjmą pierwszych wrzasowiczów. Oczywiście nie ma mowy o drutach kolczastych, karabinach maszynowych, psach czy strażnikach. Ośrodki te oprzemy na samorządzie i samostanowieniu. I tak celi braci Kaczyńskich pilnować będzie Mieczysław Wachowski, którego z kolei nadzorować będzie Jan Parys, podlegający byłemu ministrowi Lewandowskiemu, nad którego pełnią praw obywatelskich czuwać będzie Leszek Moczulski. W tej sytuacji jakiekolwiek wydatki budżetowe na klawiszy będą zbędne. Podobnie nie przewidujemy większych problemów z cenzurą, a przeciwnie, już wkrótce dokonamy zmian kadrowych. Piotr Wierzbicki obejmie Gazetę Wyborczą, a triumfwirat Niesiołowski, Łopuszański, Marek Jurek w towarzystwie 20 asystentów kościelnych drugi kanał telewizji, co spowoduje plajtę obu tych mediów w przeciągu 3 miesięcy. A gdyby się nie udało, towarzyszu przestraszony, my, ludzie władzy, którzy zaznaliśmy piekła 4-letniej opozycji, mamy jeszcze inne sposoby, żeby wszystkich zdrowo przestraszyć. Cześć! Na dnie szafy przy porządkach wśród szpargałów masy wpadł mi w ręce mój zeszycik równo z pierwszej klasy. Zeszyt pięknie utrzymany, a na stronie pierwszej miał wykaligrafowany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą, czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno. I księżyc im odpowiedział świecąc prosto z góry: świecę ludziom na budowie Pałacu Kultury. Pałacu Kultury. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt siostry i też z pierwszej klasy. Zeszyt gorzej utrzymany, a na stronie pierwszej miał wykaligrafowany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą, czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno. Księżyc na to im z uśmiechem tę odpowiedź przesłał: świecę ludziom, co skandują przez ten Wiesław, Wiesław. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt córki, ale z 5 klasy. Zeszyt strasznie utrzymany, a na stronie pierwszej miał w pośpiechu na pas grany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą, czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno. I księżyc im odpowiedział bez najmniejszej tremy: Świecę ludziom, co malują. Napis. Pomożemy! Pomożemy! Gdy to sobie tak czytałem, zamarzyło mi się, co też ten warszawski księżyc powiedziałby dzisiaj. Otworzyłem więc okienko, księżyc stał na nowiu i nuciłem tę piosenkę, czekając, co powie. I księżyc mi odpowiedział z nieba ciemnej głębi. No siedzi wy głupia pazakie, to się pan przyziemi. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Prawica się jednoczy. Niemożliwe. Kto z kim? Nie rozumie pan. Prawica nie jednoczy się z kimś, tylko wokół. To na czym to polega? Proszę pana, to proste. Jeden polityk staje w środku, a inni wokół się jednoczą. A, rozumiem. A w środku stoi centrum? Tak. Nie, to znaczy nie. W środku stoi ośrodek. To znaczy różne ośrodki. Rozumiem. W jednym centrum są różne ośrodki. O, właśnie. O, właśnie, tak. Jedni się jednoczą wokół Kaczyńskiego, inni wokół Olszewskiego, inni wokół Chrzanowskiego, Wałęsy, no i Moczulskiego. Rozumiem. To zaraz, jednoczy się równocześnie pięć prawic. O, tak, tak. Nie, nie, nie. To znaczy nie. Bo jest podejrzenie, że jedna z tych prawic to jest lewica. Która? No tego właśnie jeszcze nie wiadomo. A, rozumiem. I dlatego prawica nie może się zjednoczyć, tak? No, przecież z lewicą jednoczyć się nie będzie, tak? Rozumiem. A to dlaczego pan twierdzi, że prawica się jednoczy? No bo się jednoczy. A że się zjednoczyć nie może, no to jest zupełnie inna sprawa. A, rozumiem. To tak jak z tą rzepką. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. O właśnie, tak. To znaczy, jesteśmy na innym w tej chwili etapie, o. Jakim? Wszyscy na siebie poupadali. Będ, będ, będ. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, którą tak to wszystko zmogło, że sama na chwilkę musiała iść na chorobowe, wszedł raz do mnie pacjent, od stóp do głów nacechowany przez strachem. Dzień dobry, pani doktor. Pani wie, że dinozaury wrócili się nazad? Dzień dobry. Pewnie, że wiem. We filmie pana reżysera Spitzberga. To swoją drogą, ale mnie się rozchodzi o życie. O życie? A gdzież pan w życiu widział dinozaura? Jasne, że widziałem. W telewizji ryczał jeden Cimoraptor. W kuluarach pokazał się z nienacka Oleksosaurus. A do przejęcia władzy w terenie przygotowuje się Millerodactyl Rex. Wie pan co? Proszę się położyć na leżance. Rozluźnić mięśnie. I chuchnąć. Proszę bardzo. Myślałam, że jest napity i bredzi, ale chuch miał czysty. Głośno. Proszę się teraz rozdziawić garłem i wybałuszyć gałkami ocznymi. Już się robi. Stwierdziłam, że pacjent miał migdałki, niezapalne, a dno oka, bez żadnych halucynacji i niedomówień. Przyłożyłam mu jeszcze suwmiarkę do czaszki, żeby pomierzyć drgania. Ale encefalografia wypadła również zadowalniająco, głośno. Proszę pana, medycznie wygląda pan, że jest normalny, więc skąd się niby wzięli wzmiankowane dinozaury? Zaraz pani doktor wyjaśnię, skąd się wzięli. Otóż kiedyś pchły pogryźli towarzysza Kliszkie, Kociołka i Olszowskiego. Coś podobnego, nawet nie wiedziałam. I przechowali się w jednym naukowym instytucie pan. Te towarzysze? Nie, te pchły. I wtedy naukowcy nasi stwierdzili, że ze krwi zawartej we pchle można notabene sklonować towarzysza. Przepraszam, co można towarzysza? Sklonować, czyli przerobić jego skolko ugodno odbitek. Ale do tego potrzeba jest jeszcze jego dna. Ciekawe. I znaleźli dno? Ho, nawet trzy. W parędziesiąt lat zrobili dno kulturalne, dno polityczne i takie dno gospodarcze, jakiego świat nie widział. Więc już mogli przystępować do roboty. Sklonowali Kliszkie, sklonowali Jaszczuka, Łukaszewicza, Logię Sowińskiego, sklonowali Babiucha. Ach, proszę dość, bo od samego dźwięku mnie mgli. No właśnie, a obecnie sklonowane towarzysze rozleźli się po okolicy w charakterze dinozaury. Teraz rozumiem. A w dodatku sameśmy ich wyciągli z urny. I to dobrowolnie. No. Toż to kubek w kubek, jak w tym filmie pana Spitzbergena. Otóż to, no tośmy sobie porozmawiali o aktualnej sytuacji. Właśnie. Żegnam panią doktor teraz ponuro. O. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, że użył pięknej i celnej metamfory. A potem podeszedłam do landszaftu z orłem, który wisiał w mej przychodni i na wszelki wypadek zakleiłam mu koronę leukoplastem. Do usłyszenia. Dziwna historii bywa fantazja, gdy się rozejrzeć dobrze po bokach. Widać, że Polska to już nie Azja, choć nie tak całkiem z niej Europa. Od dawna nie jest idolem Stalin, wokół pampersy, snickersy, malm. Skończył realny nam się socjalizm, lecz kapitalizm wciąż nierealny. Ale powtórzmy, bracia w pokorze, byle nie gorzej, byle nie gorzej. Dopóki jeszcze pośmiać się możesz i nie buszuje ruski gwoździe. A że po pierwszym znów wszystko drożej, byle nie gorzej, byle nie gorzej. Póki koronę ma biały orzeł i trochę prawdy w telewizorze. Jeszcze nie newsy, a już nie skazki, jeszcze nie biznes, już nie robota. Jeszcze nie NATO, choć nie warszawski, nie RWPG, choć nie wspólnota. Więc cierpliwości trochę potrzeba, kiedy historii sędzia surowy dał wprawdzie bilet wstępu do nieba, lecz kazał odbyć nam staż czyśćcowy. Już zdjęto z karku, brat nią obroże, miast mowy trawy, jest słowo Boże. I kogo zechcesz, wybierać możesz, byle nie gorzej. Więc jeśli nawet musisz żyć w norze, pamiętaj zawsze, gorzej być może. Wszak w duszach wielu wciąż się telebie. Co się telebie? Byle nie lepiej. Jeśli nawet musisz żyć w norze, pamiętaj zawsze, gorzej być może. Wszak w duszach wielu wciąż się telebie, byle nie lepiej. Szanowne radio, dramat. Zdzisiek mój sąsiad podszedł do mnie z tajemniczym wyrazem twarzy i tragicznym szeptem wsączył mi do ucha: jestem socjaldemokratą. Ty, Zdzisiu, mówię, ty stary zasłużony prawicowiec, co się stało, mój sąsiedzie, od kiedy? Stałem na przystanku, on mówi, i z nawpół zdartego plakatu Sojuszu Lewicy wyczytałem, że serce mam po lewej stronie. Sprawdziłem, było i jest po lewej. Uścipnij mnie, mówi. Może to sen. Uścipnąłem. I co? Pytam się. Dalej mam po lewej, mówi. Uścipnij jeszcze raz. Uścipnąłem. Nadal chyba śpię. To niemożliwe, krzyczy. Daj mi w twarz. Nie namyślając się, wyrżnąłem go w policzek. Raz, drugi, trzeci. Niestety, Zdzisiu, mówię, Nie dość, że masz serce po lewej, to jeszcze zrobiłeś się czerwony. Poleciał do lustra. Faktycznie szepnął z przerażeniem. To już nawet socjaldemokratą nie jestem, tylko regularnym czerwonym. I co teraz z Dzisiu? Mój sąsiedzie, pytam się. Jak to co? Mówi Zdzisiek. Pójdę sobie porządzić. Sympatyk. Pod skryptem. Wieczorem na dużej bani zastukał do mnie i wybełkotał radośnie. No i co? Że serce po lewej, ale wątrobę mam po prawej. Pod skryptum sekundo. Prezydent zapewnił społeczeństwo, że w razie co zastosuje wariant Jelcyna. Ciekawe, kto będzie has bułatowym. Pod skryptum tercio. Prezydent na 50. rocznicę urodzin otrzymał od BBWR tort w kształcie Polski. Podobno skonsumował tylko 5,4%. Październikowe rozważania w temacie oszczędzania. Żył w biednym państwie pewien nędzarz, co nie dojadał całe lata i nie pracował, tylko oszczędzał, bo kupić chciał małego Fiata. A kiedy kupił go już wreszcie, nie jeździł nim ni odrobinę, tylko go ciągle pchał po mieście, bo mówił, że go nie stać na benzynę. Oszczędność to jest ważna rzecz, tak mówią starszym i młodzieży. I to w zasadzie prawdą jest, tylko przesadzać nie należy. Mówiono także o woźnicy, co jeść oduczał konia swego. I już mu udał się ten wyczyn, tylko że koń nie przeżył tego. Dlaczego mówię o tym dzisiaj? Doczekać mógłbym się pytania. Z Kretesem przegrał wszak woźnica i koniec pasa zaciskania. Odpowiadam, oszczędność to jest trudna rzecz, lecz lać z pustego rzecz niezdrowa. Więc ja się boję, na kim chcę oszczędzać, większość lewicowa. Więc ja się boję, na kim chcę oszczędzać, większość lewicowa. Wesołego października życzy rewolucja. Wam formację. Nam formację? Im formację kabaretu chyba nie. O! Pan prezydent zagroził nowo wybranemu parlamentowi, że zastosuje wariant Jelcyna. Posłowie mogą spodziewać się w najbliższym czasie odcięcia prądu, ciepłej wody i kabla TV. W dalszej kolejności zakazu wprowadzania kobiet do hotelu sejmowego. Ponadto adaptacji restauracji na kolejną kaplicę oraz zmiany diet poselskich na dietę lekkostrawną. W powyborczej rzeczywistości wszystko się przekształca. Z BBWR-u zrobiono stowarzyszenie, z Belwederu Wersal, z Lecha Wałęsy Józefa Piłsudskiego, a z Andrzeja Olechowskiego kasztankę. Ze starego, jak zwykle niezabezpieczonego kościoła w Cynkowie Częstochowskie skradziono kilka drewnianych, gotyckich rzeźb z XIV wieku o wartości miliarda złotych. Mamy cynk z Cynkowa, że nic się takiego nie stało. W ciągu tygodnia nowe rzeźby, o wiele ładniejsze od starych, wystruga sławny miejscowy artysta, pan Józio, pseudonim artystyczny Złota Rączka. Z pewnym opóźnieniem prezes RTV Janusz Zaorski ujawnił, że winę za konflikt Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach ze sławnym tenorem José Carrerasem ponoszą nasi muzycy. Chociaż prezes jest pracodawcą orkiestry, postanowił nie wyciągać konsekwencji służbowych, uznał bowiem, że najdotkliwszą karą będzie zła sława. Mamy małe pytanie do pana prezesa. Po co utrzymywać za duże pieniądze orkiestrę, która cieszy się złą sławą? O! Ścieżka zdrowego rozsądku. rozsądku. Panie doktorze! Ratujmy prawicę. Ale przed kim? No jak to? No przed nią samą, na miłość boską ratujmy, bo ciężko chora. No, a niby na co? Różnie, na przykład porozumienie centrum, złota kaczka zaprowadziła w ślepą kiszkę. No to trzeba operować. Właśnie, podobno przymierza się Wachowski. Mecenas z Macierewiczem. Ale to też chorzy? I to poważnie. Zapalenie opon mózgowych. O cholera, to jeszcze nie cała prawica. A weźmy ZHN. Nieszczęście. Odlezienia krzyżem na posadce złapali wilka. O matko boska, co z Unią Polityki Realnej? Zamknęli w domu wariatów po tym, jak Korwin-Mikke sprzedawał benzynę po 3,5 tysiąca. Sam kupiłem 10 tysięcy. Wiedziałem, że to się tak skończy, no a jak inne ugrupowania? Strach mówić. Partia X zapadła na ślepotę, bo Tymiński zobaczył wszystkie bogactwa tego świata. To pewnie Leper złapał chorobę lokomocyjną od taczki. Owszem, a dodatkowo chłopy samoobrony podczas zamieszek w Praszce nabawiły się praszczycy. Ej, niech pan się nie martwi, lewica już pada. Pan chyba żartuje. SLD z PSL-em zawiązały koalicję. Niech pan sobie przypomni. Pawlak już raz wychodził z Belwederu jako premier. Ale tym razem nie podejdzie nawet do płota. Chyba, że go Kargol zawoła. Pawlak! Pawlak! Wracamy do rozmowy. Paweł Lisicki po drugiej stronie mikrofonu, czy przy drugim mikrofonie. I wydaje mi się, że poruszyłeś bardzo istotny problem. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak łatwo te postępactwo, tak, zawłaszcza świat? I abstrahując od jego agresywności, mnie się wydaje, że duża część zła jest po stronie tych nie chcę nazywać normalnych konserwatystów, ponieważ wykazujemy my i nasze instytucje, z najważniejszą instytucją na czele Kościół znajduje się, pewną bojaźliwość, lękliwość, takt, kulturę. Jak my to nazwiemy, to już twoje zadanie. No, myślę, że rzeczywiście lękliwość byłoby chyba najlepszym określeniem. Chodzi mianowicie o to, że często jest tak, że na samym początku, jak zaczyna się zmieniać ten obraz cywilizacyjny wokół nas, człowiek ma często takie zdrowe odruchy. Chce reagować, powiedzieć, że nie wiem, nie zgadza się, że to mu się nie podoba, ale bardzo szybko druga strona występuje z pozycji kogoś, do kogo należy przyszłość. To jest bardzo, bardzo umiejętnie zastosowany taki trik, można by powiedzieć, czy taki sposób, to jest instrument na przejęcie i na zniszczenie ośrodków oporu, bo mówi się mniej więcej coś takiego. Słuchajcie, ta przyszłość już widzicie, jak wygląda. Popatrzcie tam, nie wiem, na inne państwa, zobaczcie, jak to się rozwinęło. Wiadomo, że tak to będzie też tutaj. Więc to, co wy tutaj robicie, to jest takie wierzganie przeciwko ościeniowi. Tak? I tak wiadomo, że przyszłość będzie należała do właśnie tych, którzy głoszą postęp, którzy głoszą panowanie człowieka nad wszystkim, kreowanie wartości i tak dalej. Nie ważne, że jest to nieprawda, no, nie jest to nieprawda. Parę tysiącletnich rzesz i wiecznie trwających systemów komunistycznych padło, zawaliło się, więc jest to podstawowe kłamstwo, ale bardzo trudno je zanegować, ponieważ jest jeszcze jedna sprawa i to mi się wydaje też istotne, siła inercji. My przyzwyczajeni, że jest jak jest, za bardzo nie chcemy się wychylać. A co byś protestował, że dwóch facetów razem z sobą żyje? No a tak naprawdę to jest twój problem, że adoptują sobie 5 dzieci. Przecież ty masz swoje normalne życie, masz swoje normalne i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ustępujemy, nie drażnimy, nie nazywamy rzeczy po imieniu. Dla mnie ta walka rozgrywa się również w sferze języka, że my ustępujemy, że my szukamy innych słów, żeby tym innym nie sprawić przykrości, moim zdaniem być błędnie, mimo że kultura dyktowałaby, że trzeba być miłym, sympatycznym, tyle że to jest tylko w jedną stronę. To jest tylko w jedną stronę i to jest oczywiście jeszcze taki element, też myślę tutaj dosyć ciekawy, że my, że ludzie ustępują, nie zauważając, do czego to prowadzi. Bo czasem jest tak, że ludziom się wydaje, okej, właściwie jaki jest problem w tym, że dwóch panów czy dwie panie chcą żyć razem? W porządku, żyją sobie, prawda? I nas to nie dotyczy tak długo, jak to są osoby, czy jak robią to prywatnie, tak? Gdzieś tam w zaciszu domu. Nie manifestują i nie zmuszają nas, żebyśmy ich naśladowali. O właśnie, ale tak, że tak powiem, to nie różniłoby tej sytuacji od tego, co było przez całe wieki, albo gdzie zawsze istniało pewnego rodzaju przyzwolenie na to, co człowiek prywatnie robi. Natomiast podstawowa różnica, którą tutaj próbują wprowadzić ideologowie już teraz postępu, nie polega na tym, że mamy do czynienia z jakimiś prywatnymi zachowaniami, co do których, jeśli dorosłe osoby się na nie zgadzają, to jest ich sprawa. Problem polega na tym, że oni chcą nam wmówić, że to jest norma, którą my musimy akceptować. A akceptować to oznacza w przypadku ludzi na przykład, którzy mają dzieci, że w szkołach, do których te dzieci będą chodzić, trzeba będzie te dzieci wychować w takim duchu właśnie akceptacji. A co to oznacza akceptacja tego typu zachowania? No to oznacza, że dziecko od samego początku, tak długo jak tylko będzie mogło wyrazić swoje akceptowanie albo nie, będzie musiało traktować na równi, to jest bardzo ważne, na przykład relacje męsko-damskie i relacje męsko-męskie albo damsko-damskie. Tak, gdzieś się byli, prawda? Pojęcie tolerancji oczywiście, właśnie z akceptacją. Oczywiście, tolerowanie to jest znoszenie czegoś. Najczęściej znoszenie czegoś, co nam się nie podoba, bo taka jest istota tolerancji. Znosimy coś, co znaczy godzimy się, że to jest, nie przeciwdziałamy, ale jednocześnie nie akceptujemy. A cały manewr dokonany przez piewców postępu polega na tym, żeby zmienić tolerancję w akceptację i żeby to coś, co było tolerowane, stało się akceptowane. Ale efektem tego jest to, że prowadzimy do akceptacji zachowań coraz bardziej absurdalnych. Tak, coraz ponieważ bardziej, to jest istotne, że to tak jak nigdy głód się nie nasyci, tak również ta potrzeba akceptacji, która się w którymś momencie zmienia w potrzebę dominacji. Zresztą my to znamy z dziejów ludzkości. Bardzo często, nie wiem, sekty, religie zaczynały od tego, że chciały tolerancji, ale kiedy zdobyły przewagę, no, biada innym. Biada innym. Tutaj jest zresztą też bardzo ciekawa i to jest, myślę, taka istota sporu między właśnie tymi różnymi ruchami lewicowo-postępowymi a Kościołem. Mianowicie podstawowy zarzut, tak naprawdę najistotniejszy ruchów homoseksualnych, lesbijskich, tam mniejszościowych, transwestytów i tak dalej do Kościoła, polega na tym, że oni chcieliby, żeby Kościół może sobie dalej być, pod warunkiem, że właśnie ich zaakceptuje i zrezygnuje z oceniania. I tak naprawdę to jest moim zdaniem istota sprawy. Chodzi o to, żeby zniszczyć ten głos sumienia na ziemi przebywający z nieba. Który notabene czasami się i w nich odzywa. Nie chcą, żeby to rezonowało. To jest po prostu klasyczny przykład, kiedy przy pomocy środków politycznych, jeśli tak można powiedzieć, próbuje się zagłuszyć obecność sumienia i głosu sumienia w dziejach, w historii, w świecie, w którym żyjemy. I stąd jest to starcie. Stąd jest zresztą, teraz jeśli mówimy już o Kościele, to też niestety wyraźnie widać, jak Kościół krok po kroku przed tym naporem się cofa. No, czy ktoś z nas wyobraziłby sobie jeszcze kilka lat temu, że jednym z głównych doradców medialnych papieża będzie człowiek, mówię o ojcu Jamesie Martinie, który będzie jeździł po świecie z wykładami nakłaniającymi, zachęcającymi do uznania praw gejów, cytuję, osób LGBT i człowiek, który będzie twierdził, że katolicka nauka mówiąca o tym, że akt homoseksualny jest nieuporządkowany, jest obrażaniem drugiego człowieka. No przepraszam, to jest typowo lewacki bełkot, który występuje niestety w ustach księdza, nauczyciela, doradcy papieża. Przecież rzecz zupełnie niebywała. Tak, no kiedyś albo by go spalono na stosie, albo by go ośmieszono. No, spalono to dawno temu. Tak, ale nie wiem dlaczego przypomniał mi się tutaj słynny dialog papieża z papugą w Kordianie Słowackiego. Ale rzeczywiście, to staje się normą, to się staje normalnością i w którymś momencie gubi się istota, ponieważ Kościół opiera się na dogmatach, na Piśmie Świętym i tam są pewne rzeczy, naprawdę można o szczegółach dyskutować, ale tam są pewne rzeczy napisane wprost i bez, nie wiem, wyrwania iluś tam kart Starego i Nowego Testamentu, tego się nie da zaakceptować. No nie da się, ale właśnie te karty się wyrywa. To weźmy, jest klasyczny przypadek, kiedy jak popatrzymy na Pismo Święte i Stary Testament i Nowy Testament, to co cechuje oba te testamenty, na przykład akceptacja dla kary śmierci. To jest rzecz zakodowana pana niemal w całej Biblii, prawda? Zaczynając od Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia i po kolei, aż do listu świętego Pawła do Rzymian, który mówi o tym, że że władza ma prawo miecza. Prawo miecza, jus gladii, było traktowane w ówczesnym języku, w ówczesnym tym, jako prawo władzy do wykonywania wyroku śmierci. Ale nawet Chrystus mówi, że przyniosłem miecz. Oczywiście, ale Chrystus mówi, że, prawda, że oni w Ewangelii Łukasza mówi o dwóch złoczyńcach, którzy z nim zostali powieszeni. Mówi oni, człowiek, który jest z nim powieszony, mówi, ty sprawiedliwie cierpisz karę, a nie tak jak ten Nazarejczyk, jeden z tych, prawda, powieszonych na krzyżu, tak. Prawda? Więc wyraźnie widać, że sprawiedliwość tej kary nie jest niczym podważanym. I co więcej, do wieku XX, do końca wieku XX, żaden poważny nauczyciel Kościoła tego nie kwestionował. Jest taka książka nieżyjącego już